kosmetyki drugi tańszy produkt za złotówkę. Miksuj dowolnie. Mango Ostin 50% taniej, 8,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz więcej chorych z COVID-19 trafia do szpitali. Przodują województwa, gdzie jest najmniej zaszczepionych. O pozostanie w domach apelują synoptycy i ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem. Za 6 lat będą gotowe pierwsze odcinki linii kolejowych i autostrad związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Mówił o tym w Trójce wiceminister Marcin Horała. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 813 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 14 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że coraz więcej chorych trafia na szpitalne oddziały. Najwięcej hospitalizacji jest w województwach, gdzie jest najmniej zaszczepionych. Tutaj dominują 3 województwa. Najwięcej zajętych łóżek jest w województwie lubelskim, to jest 42%. Dalej województwo podkarpackie 33% i województwo podlaskie 28%. No to pokazuje, że tam, gdzie jest najmniej osób zaszczepionych, to się drastycznie przekłada na ilość nowych zakażeń, ale także właśnie na procentową zajętość łóżek w szpitalach przez pacjentów zakażonych koronawirusem. W pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID dostępne są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy Kwarantanna, zawierające informacje o nałożeniu na odbiorcę izolacji. Rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki mówi, że w wiadomości znajduje się link, który rzekomo ma pozwolić na uzyskanie informacji dotyczących nałożonej na odbiorcę kwarantanny. Był to atak hakerski phishingowy, niestety bardzo profesjonalnie przygotowany, ponieważ nadawca był kwarantanna, czyli taki jak wcześniej inspekcja sanitarna używała do faktycznie informowania o kwarantannach nałożonych. Natomiast ja chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że inspekcja sanitarna nigdy nie wysyła SMS-ów zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych i zawsze w takiej sytuacji, jeżeli otrzymujemy SMS-a o kwarantannie, prosimy o zweryfikowanie tej informacji w internetowym koncie pacjenta, ewentualnie telefonicznie z inspekcją sanitarną. Link prowadził do aplikacji, której pobranie może skutkować uszkodzeniem telefonu i wykradzeniem z niego poufnych informacji. Operatorzy komórkowi zablokowali dostęp do tego linku. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, szczególnie na wybrzeżu i we wschodniej części kraju. Jeszcze dziś prędkość wiatru miejscami może sięgać 90 km na godzinę. Kto nie musi wychodzić, niech zostanie w domu, apeluje Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr, który wieje do 80 km na godzinę, czyli tak jak i dzisiaj jest prognozowany, no to jest jednak cały czas niebezpieczny, ponieważ taki wiatr łamie gałęzie, może nawet wywrócić drzewo, jeżeli te jest słabo ukorzenione, może też uszkodzić na przykład poszycie dachowe. Ostatniej nocy najsilniej wiało na Śnieżce do 160 km na godzinę. Na wybrzeżu porywy wiatru sięgały 100 km. Na Pomorzu bez prądu jest kilka tysięcy odbiorców. W warmińsko-mazurskim drzewo spadło na auto. Zginął 59-letni mężczyzna. Za 6 lat zostaną dane pierwsze odcinki linii kolejowych i autostrad związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jak dodał, zakończone zostały prace przygotowawcze dotyczące ponad 1000 km linii kolejowych. Budujemy nowy system transportu Polski. 1800 kilometrów nowych linii kolejowych. Pewnie ledwie kilka procent osób z nich będzie korzystać akurat w tym celu, żeby dojechać na lotnisko, ale to będą po prostu połączenia między miastami w Polsce, między regionami. Mamy w Polsce ponad 400 miast w ogóle bez dostępu do kolei. Wiele z nich my dzięki realizacji tego programu podłączymy do kolei. Centralny Port Komunikacyjny położony w Baranowie pod Łodzią ma być największym w tej części Europy węzłem transportowym. O tym, że Cyprian Kamil Norwid był jednym z wieszczów, którzy w czasach niewoli byli latarnią dla Polaków, mówił w liceum imienia poety w Radzyminie premier Mateusz Morawiecki. Dziś przypada 200. rocznica urodzin Norwida.

który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami. Czym jest ta piosenka? Ta piosenka jest o miłości. I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo wszystkie piosenki w gruncie rzeczy są o miłości. Albo powinny być. Bartek Deryło i Spójrz, najnowszy singiel Bartka, który zwiastuje jego nadchodzącą właśnie płytę, nad którą to patronat ma Trójka. To jest, proszę Państwa, dzień, w którym singiel Spójrz ma światową premierę. Bartek dzisiaj był gościem w Pora na Trójkę, z samego rana u nas. Państwo jak słyszeli, to wiedzą, o czym mówię, jeśli nie, to można gdzieś odnaleźć tę rozmowę i wysłuchać. Przypomnę jeszcze, że Bartek jest artystą, który zdobył nagrodę specjalną programu Trzeciego Polskiego Radia na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I nad płytą też, jak mówiłem, będziemy mieli patronat. Proszę słuchać i podziwiać. O, 19 minut po 13, a teraz konkurs skojarzeń, litewski rząd, chiński smartfon, i filtr w telefonie, i cenzura. Jak to wszystko złożyć w całość? Ano. Głośno zrobiło się o chińskich urządzeniach telekomunikacyjnych ostatnio. Chodzi o smartfony i litewski rząd, który to ostrzega przed zaszytym w urządzeniach filtrem, który to z kolei może cenzurować określone treści. I o tym właśnie teraz Kuba Witkowski. Raport litewskiego Ministerstwa Obrony mówi jasno. Sprzedawane w Europie smartfony jednej z bardzo znanych chińskich firm mają wbudowaną funkcję służącą do cenzury internetu. Jak to działa, wyjaśnia wiceszef resortu obrony Litwy Margiris Abukiewicius. Na tych urządzeniach zainstalowana jest lista słów kluczy, która co jakiś czas jest aktualizowana. Jeśli zostałaby aktywowana, może stać się narzędziem do cenzurowania. Na podstawie listy słów kluczy można filtrować informacje. W Europie ta funkcjonalność nie działa, ale można ją łatwo aktywować i to zdalnie. Przede wszystkim chodzi tu o treści niewygodne dla władz w Pekinie. Na liście są takie hasła jak wolny Tybet, niepodległość Tajwanu czy ruch demokratyczny. W sumie prawie 450 wyrażeń w języku chińskim. Zidentyfikowaliśmy ponad 200 instytucji państwowych oraz instytucji powiązanych z sektorem publicznym, które takie telefony nabyły. W sumie to ponad 4,5 tysiąca telefonów. Naszym zdaniem zwiększa to ryzyko i ten problem trzeba rozwiązać. Pytanie, czy i my powinniśmy się przejąć tą sprawą? Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia w Wilnie, tonuje nastroje i wskazuje, że Litwa ma swoje powody do takiej reakcji. Delikatnie mówiąc, stosunki Litwy z Chinami nie są ostatnio najlepsze. Można wręcz powiedzieć, że od ponad miesiąca są napięte. Ma to związek z utworzeniem w Wilnie tajwańskiego przedstawicielstwa. Użycie takiej nazwy jak tajwańskie przedstawicielstwo jest pierwszym tego typu przypadkiem na naszym kontynencie. W związku z tym w sierpniu Chiny odwołały swojego ambasadora na Litwie i zażądały od władz w Wilnie wycofania swojego dyplomaty w Pekinie. No dobrze, to tło tej sprawy, ale jeśli spojrzeć szerzej w ogóle na techniczny rozwój chińskich telekomów i choćby przyszłość technologii 5G, nie można zapominać o dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa urządzeń dostarczanych przez państwo środka. Chiny są niekwestionowanym liderem rozwoju technologii 5G, ale nie brakuje też sceptyków, którzy obawiają się, że wraz z technologią Pekin może eksportować rozwiązania wzmacniające swój autorytaryzm i chęć kontroli i nadzoru. Ja mam osobiście wrażenie, i to jest, proszę to potraktować w kategoriach mojego poglądu, że my mamy kompleks Chin i nie potrafimy spojrzeć na nich jak na kraj nowoczesny. Mówi Marcin Maj, specjalista od cyberbezpieczeństwa z serwisu niebezpiecznik.pl. Wtedy, kiedy oni nagle zrobią jakąś technologię, to od razu chcemy w tym widzieć podstęp. Różnych zastrzeżeń dotyczących tego, jak działają różne aplikacje, widzieliśmy sporo również co do aplikacji produkowanych, czy to przez Google, czy to przez Facebooka. Może nie ma to wtedy tego rysu politycznego, ale jednak mogą one być w różny sposób niesprzyjające na przykład naszej prywatności. Wciąż jednak intuicja podpowiada, by mieć się na baczności. Obserwowaliśmy w przeszłości przypadki, kiedy na przykład okazało się, że określony model telefonu, niekoniecznie produkcji chińskiej, tylko bardzo różnej, ale najczęściej dotyczyło to tak zwanych no-name'owych, tych tańszych smartfonów, one potrafiły mieć wprost oprogramowanie szpiegujące po prostu zainstalowane i nie chodzi o to, że musiało to być działanie jakiegoś rządu, to po prostu mogło być działanie jakiegoś złego aktora, który zaatakował, że tak powiem, łańcuch dostaw. Pytanie, czy da się takich sytuacji uniknąć, bo patrząc na szalone tempo technologicznego rozwoju Chin, może się okazać, że wyjścia są dwa. Ścigać się z Azjatami albo podjąć ryzyko współpracy. Tutaj Stany Zjednoczone wydają się trochę bardziej tego wyścigu świadome, bo jeśli my będziemy sobie mówić teraz, że będziemy odpowiednio wybierać technologię i będziemy się zawsze kierować prawami człowieka, to jest dość słabe w porównaniu do kogoś, kto mówi, będziemy budować laboratoria, będziemy ściągać najlepszych naukowców, zrobimy taką technologię, że i tak zapragniecie jej mieć. I co tu dużo mówić? Ta chińska strategia po prostu się sprawdza. Zdrowy rozsądek niech wygra pomiędzy chińską strategią i amerykańskim technologicznym rozrzutem. 24 minuty po 13. Yeah.

podobno świerszcz w domu przynosi szczęście. A ja słyszałem, że karaluchy też należą do rodziny świerszczy. Przynajmniej tak mi mówił jeden zaprzyjaźniony karaczan. A przed nami Marian Kociniak i Andrzej Zaorski. Kulisy srebrnego ekranu. Mózg. Paramount Pictures. Prezent ują. Kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Masz to. Żadnego. Jak to? No, to była komedia francuska. Śmieszna. No. Tylko takie smutna bardziej. Grają ci w niej, no, ten... widziałeś film Człowiek z ryjem? Nie. Czy z Rio? A, ale Cenny łup, to sam ci opowiadałem. No, ten sam przystojniaczek, rozumiesz, piękny jak świat. La più bella Belmondo, rozumiesz? I drugi taki komiczny, Burbil. No więc najlepsze, jak pułkownik jest z kociakiem w samochodzie, na placu zgody, rozumiem? Dają sobie buzi na zgodę, a nie widzą zazdrosnego brata. Brata? No. A zazdrosny jak Sycylijczyk. Jedna mafia. No i postanowił zemścić się na pułkowniku, nie? Tak stoi za samochodem, a obok Burbiel. Też brat? Łata, no złodziej. Nie było pięknie. A tymczasem pułkownik wyczuł chyba pismo nosem, bo wypuścił z samochodu anteny. I nadział ich obu jak na roży. No. Antena wyszła przez sweter z tyłu. No, wóz ruszyła o niej na antenie. Antenaci. Tak, nasz program na antenie, coś w ten sens. Wie. A oni co na to? Na to akurat przeprowadzało się z Paryża do Brukseli. Załadowano wszystko do 14 worków, do wagonu. No i do Brukseli. A w workach, jak myślisz, to... Brukselka. Nie, no. Sałata. Sałata? No, zielone pieniądze, ale ciężkie. Czterech żołnierzy postawili na straży. Wagon pułkownik osobiście zaplombował. Wszystko idzie jak z płatka. Tylko jeden żołnierz się rozkichał. No. Wszyscy mówią mu na zdrowie. On dziękuję, no ale co? Nie wyszło mu to na zdrowie. Najgorzej to przeziębić kataryzm. Może się potem rzucić na mózg. Na nich to się sam mózg rzucił. Nie gadaj. No, stąd tytuł filmu. Mózg. Bo pułkownik okazał się człowiek nadzwyczajnie inteligentny. No nie uwierzysz, Maniek. Miał tak ciężki łeb, że szyja to nie mogła go utrzymać. No co się zamyśli, to... Głowa w bok. Łebski człowiek. No. Lubiał wypić. Nie zauważyłem. A dlaczego sądzisz? Nie, mi też tak zawsze się robi. Po drugim kielichu, po pierwszym pół litrze i po trzydniówce. No dzięki temu zawsze wiem, na jakim jestem etapie. A im pierwsze etapy szły doskonale. A jeszcze ci nie powiedziałem, że Belmondo i Burbil postanowili zrobić skok na ten wagon. Mieli pociąg, więc kiedy przyszli na peron w kostiumach podkolejarzy, taki co to pod pociąg na koła zaglądają, to nikt im nie przeszkodził wsiąść. A jeszcze wcześniej Belmondo podsłuchał cały plan na prywatce u pułkownika. Na prywatce? No to momenty musiały być. No bo ja wiem, może to była taka kursokonferencja, no ale elegancja, Francja, antyki, akwarium, Lampard. Lampard? Jak pantera, co w złotej klatce. Z tym, że to był wodny Lampard. A to chyba, że tak. No bo jak się rozbiło akwarium, tak i wiesz, na całe ściany, to razem z innymi grubymi rybami się pławił Lampard. A pułkownik? Oberwał twarz, którą chciał zachować na lepsze czasy, od faceta z dołu, któremu uciekło. No. Nawet nie zdążył powiedzieć wolność Tomku w swoim domku. Zresztą to już był tak zmordowany filmem. No wiadomo, film nie lekki kawałek chleba. Nie, on przedtem występował w filmie rysunkowym. A momenty były? Oj, nie nudź. No, to był film przedstawiający skok na pędzący pociąg. Ależ oni działają. No mieli film, zanim jeszcze zrobiono napad. Nie, to pułkownik również planował napad. No. Sam on był mózgiem tej afery. Tylko, że w rysunkowym filmie tak się już zmordował, no, że potem w prawdziwym nic mu nie wychodził. A to linę zgubił, to znowu kiedy szedł po dachu pociągu, to ten pociąg wjechał w tunel. Rozumiem. A tymczasem Belmondo i Burbil też działają. Borują w ten zablombowany wagon jak dentyści. A strażnik kicha. Nie, kicha to im później wysiadła na drodze, jak jechali z gliną. Belmondo zatrzymał jakiś wóz, mówił: policja, no, jedziemy za tymi gangsterami. A tymczasem był to wóz prawdziwej policji. No, ale nic po sobie nie dali poznać. Jadą. Jędruś, coś ty mi tu za dużo lipę wstawiasz. Ale co, ja wstawiam? No tam wszystko było lipne, no. Jak ten wagon już stanął, to okazało się, że na niego czeka lipna straż pożarna, którą zatrzymuje lipna policja, a dowodził nią ten lipny brat, zazdrosny, rozumiesz, gangster, i mówi do pułkownika: no ojczulku, właś, i kago w pudle. A więc jednak był z policji. Nie, to było takie tekturowe pudło do przewozu przestępców z z wolnej konkurencji. Ciężkie czasy dla gangsterów. Masz, najgorsze było, że nikt nie wiedział, gdzie są pieniądze. Statek ma już odpływać. Mhm. Belmondo półwozem zajeżdża do portu. Drugie półwozu zostało z Burbilem. A tu właśnie parada. I ładują na statek posąg dla Ameryki. Antyk? Ja wiem, no chyba prezent. No. Ja widziałem już go kiedyś, taka kobieta w koronie ze zniczem. Oni wszyscy o niej mówili skarbonka. Rzeczywiście to była skarbonka bez dna, no. A w środku cała forsa. Jak wiatr zawiał, szmal poszedł do morza. No to wszyscy dalej ofiarnie zbierać, wyławiać, odnosić do banku, żeby przypadkiem na to nie straciło. No ale tego, co zostało, to jeszcze starczyło pułkownikowi Burbilowi i Belmondzie na dojazd do USA. A mówię o kradzione nietuczy. To już oni wszyscy byli chudzi. Pułkownik jak szczapa. Żebym nie wiedział, że to mózg, to bym powiedział Gliński. A najbardziej to mi się podobało na zamku. Mówię ci, no to fajerwerk był humoru. Bo ten gangster goni pułkownika, no aż się pali, żeby go znów przeskrzynić. A ten nagle daje ognia. Sztucznego. Gangsterowi ziemia pali się pod nogami, a włosy na głowie. Pułkownik też rozogniony, a gangster zimny drań. Potnął się, upadł na mózg, a mózg na niego. I ognia. A gangster będzie cofa się tyłem, a pułkownik mu w tył drągiem. A rady nie mu drągiem. I ognia. I tyłem. Kino. Raz staruszek, spacerując w lesie, ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał, znowu idzie jesień. Jesień idzie, nie ma na to rady. I podreptał do chaty podróżce i oznajmił, stanąwszy przed chatą, swojej żonie, tak samo staruszce, jesień idzie, nie ma rady na to. Zaś staruszka zmartwiła się szczerze i machnęła rękami obiema. Musisz zacząć chodzić w puloverze. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień trzeba będzie wyjąć z kufra futro. Nie ma rady. Jesień, jesień idzie. A był sierpień, pogoda prześliczna, wszystko w złocie, trwało nim w zieleni. Prócz staruszków nikt chyba nie myślał o mającej nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowe zasady i wiedzieli, że prędzej czy później jesień przyjdzie. Nie ma na to rady. Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski. Tekst oczywiście Andrzej Waligórski. Jesień idzie. A przed nami tropikalny felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Granice między Tajlandią i Kambodżą poprzedza długi sznur zakurzonych ciężarówek, niczym na przejściu polsko-ukraińskim. Pomiędzy dwoma bramami, tajską, zdobioną stożkowymi sterczynami, a kambodżańską, którą zwieńczają kopulaste piramidy wzorowane na świątyniach Angkoru, pas ziemi niczyjej. W roku 2012 wypełniają go hotele i kasyna przypominające miniaturowe Las Vegas z charakterystycznymi stropami, na których błękitnieje podświetlone sztuczne niebo. Przez tą międzygraniczną przestrzeń suną w obie strony samochody i wyładowane ponad miarę wózki ciągnione przez ludzi, czasem dzieci. Tych nie brakuje nigdzie, niektóre kompletnie nagie ślizgają się po wypolerowanym, polanym wodą tarasie budynku celnego. Idylla. Trudno wyobrazić sobie, że 30 parę lat temu znalezienie się po jednej ze stron tego pasa oznaczało życie na emigracji lub śmierć w krainie opanowanej przez czerwonych Khmerów. Nawet przed upadkiem Phnom Penh 17 kwietnia 1975 roku ucieczka była trudna. Komunistyczni rebelianci kontrolowali bowiem cały wschód kraju, a władza legalnego rządu na zachodzie ograniczała się do większych miast i wąskich, coraz węższych pasemek wzdłuż dróg i linii kolejowych. W końcu i one zostały przerwane. Ostatnim przepuszczonym konwojem ewakuowali się cudzoziemcy i nieliczni posiadacze zagranicznych paszportów, którzy schronili się do ambasady francuskiej. Potem na całą Kambodżę spadła kurtyna śmierci. Nieliczni uchodźcy opowiadali historie, w które świat nie bardzo chciał wierzyć. To, co odkryto później, przekraczało wyobraźnię nawet wietnamskich komunistów, którym w styczniu 1979 roku przypadła rola wyzwolicieli. Według różnych szacunków reżim wymordował 1/4 lub 1/5 narodu. W 4 lata. A gdyby miał więcej czasu? Wiek XX nazwą kiedyś stuleciem ludobójstwa, w którym nacje wyrzynały się nawzajem. Turcy, Ormian, Niemcy, Żydów i Polaków, Tutsi, Hutu i vice versa. Oczywiście był jeszcze Stalin, ale prymitywnemu Gruzinowi brakowało konsekwencji cechującej przywódców czerwonych Khmerów w rodzaju Pol Pota i Jenga Sary, subtelnych intelektualistów wyedukowanych na paryskiej Sorbonie, którzy z własnej ojczyzny postanowili stworzyć poligon dla myśli Mao i jej szalonej idei triumfu zdrowej wsi nad zdegenerowanym miastem. Zwiedzam Angkor. A właściwie próbuje zwiedzić drobną część owego kompleksu kilkudziesięciu świątyń rozsianych w dżungli. I jestem porażony rozmachem, potęgą i techniką dawnych mistrzów, którzy 1000 lat temu utrwalili w wielokilometrowych płaskorzeźbach historię i życie codzienne, tak jakby wiedzieli, że nie zachowają się żadne dokumenty. Wspinam się na szczyty piramid, oglądam kolejne dziedzińce, buszując wśród murów przerośniętych korzeniami olbrzymich drzew, które od setek lat rozsadzają konstrukcje, a zarazem utrzymują je w miejscu. I dręczy mnie kwestia, jak to możliwe, żeby naród, który tworzył takie wspaniałości z piaskowca i laterytu, w 10 wieków później stoczył się na same dno piekieł. A dzisiejszą audycję zakończymy piosenką, zagadką. Przytoczę teraz cytat, a państwo zgadniecie, z jakiego filmu pochodzi ta piosenka. No niestety nagród za odgadnięcie nie przewidziałem. Jutro, nim słońce zajdzie, brunet wieczorową porą do ciebie przyjdzie. A ty go zabijesz. Nie chcesz, ale zabijesz. Zakop, nie dowie się nikt. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Gitary śpiew, weź jałowca dym, weź tej nocy czerń, niech konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz. Gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie,